Proton Complex to jedyny na rynku preparat zawierający połączenie optymalnych dawek dwóch ważnych dla stawów składników. Mama go stosuje i czuje się świetnie, jest bardzo aktywna i gdybyś widziała, jak bawi się z wnukami, to biegnę do apteki po Artron Complex. Artron Complex. Kompleksowa ochrona stawów. Wojtek i Reneusz polecają. Premiera! Gra Wolfenstein 2 The New Colossus w edycji Welcome to America w zestawie z magazynem, etui na karty i dodatkami do pobrania. Na PS4 już za 239 zł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 28 października, jest 12. Małgorzata Maliborska-Praszmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie komentarze polskich polityków do ostatnich wydarzeń w Hiszpanii. Za chwilę wrócimy do dyskusji w Trójce. A także wicepremier Jarosław Gowin o tym, co trzeba zmienić w pracach rządu i dyktando z języka polskiego. Piszą je właśnie teraz w Moskwie. Na świecie to temat numer jeden. Hiszpański rząd zawiesił autonomię Katalonii. Komentarze w tej sprawie nie milkną. Goście salonu politycznego Trójki podkreślali, że zawieszenie rządu w Barcelonie i odwołanie premiera Carlasa Puigdemonta to nie koniec kryzysu w tym regionie. Zdaniem Jarosława Kalinowskiego z PSL-u ten konflikt bardzo niekorzystnie wpłynie na sytuację w samej Katalonii, ale także w całej Hiszpanii. Ja myślę, że na tych decyzjach rządu hiszpańskiego i Senatu się nie skończy. Widzieliśmy olbrzymie protesty. Jacek Sasin z PiSu ocenia, że sytuacja jest niebezpieczna dla całej Europy. To destabilizuje Unię Europejską. Jeśli kolejne tego typu fakty będą miały miejsce, to Europie nie będzie służyć. Ja mam takie wrażenie, że korki od szampana na Kremlu strzelają. Andrzeja Halickiego z PO martwi brak dialogu między Madrytem a Barceloną. Czyli użycie przez rząd hiszpański policji zbyt pochopne i bardzo takie prowokujące trochę też drugą stronę. Druga strona z kolei też nie wyczerpuje wszystkich ścieżek w budowaniu szerszej autonomii, jeżeli o nią rzeczywiście chodzi. Na mocy wprowadzonego wczoraj w życie 155 artykułu hiszpańskiej konstytucji Madryt przejął kompetencje władz Katalonii. Kataloński rząd na czele z Carlasem Puigdemontem został odwołany. Puigdemonta zastępuje od teraz premier Hiszpanii Mariano Rajoy. 21 grudnia mają się odbyć w Katalonii wybory. Rząd potrzebuje korekty dotyczącej trybu podejmowania decyzji i zwiększenia tempa działań, mówi wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Premier Beata Szydło zapowiedziała we wtorek, że w najbliższym czasie będą zmiany w rządzie. Jak mówiła, decyzję w tej sprawie omawia z prezesem PiSu Jarosławem Kaczyńskim. Zaznaczyła, że poinformuje o nich w ciągu kilkunastu dni. Już niewiele czasu zostało na złożenie wniosku w ramach rządowego programu Rodzina 500+ na nowy okres zasiłkowy, tak by nie stracić wyrównania za wcześniejsze miesiące. Trzeba to zrobić przed środą, przypomina minister rodziny i pracy Elżbieta Rafalska. To ostatnie dni na złożenie wniosków, żeby skorzystać z ciągłości wypłaty świadczeń. Przypominamy o tym tym wszystkim, którzy jeszcze tego nie zrobili. Jeśli wniosek zostanie złożony później niż w październiku, świadczenie będzie wypłacane od miesiąca jego złożenia. Wnioski można wysyłać online albo za pośrednictwem poczty, a do tej pory złożono 2,5 miliona wniosków o świadczenia z programu Rodzina 500+. Jeszcze można do niego dołączyć. Na krakowskim rynku głównym właśnie rusza barwny korowód. W ten sposób organizatorzy Grechuta Festiwal przypominają o twórczości artysty i o trwającym festiwalu, mówi Jakub Baran, współorganizator Grechuta Festiwal i prezes Fundacji Korowód. To już od 2 lat nasza tradycja, takie troszeczkę odwołanie do dawnych lat, do korowodów piwnicy. To jest jedna wielka zabawa, na którą zapraszamy artystów, mieszkańców, turystów. No, nie ma nic przyjemniejszego, jak w samo południe 2 razy wokół rynku sobie przemaszerować pod dowództwem orkiestry reprezentacyjnej Akademii Górniczo-Hutniczej. W tym miesiącu przypadła 11. rocznica śmierci artysty, a w tym roku 50. rocznica debiutu Marka Grechuty i zespołu Anawa. A w Moskwie dyktando z języka polskiego biorą w nim udział przedstawiciele Polonii z całej Rosji, a także obcokrajowcy, miłośnicy języka polskiego. To już 7. ogólnorosyjskie dyktando zorganizowane przez Kongres Polaków w Rosji. Jak podkreśla szefowa rosyjskiej Polonii Halina Romanowa, język jest jednym z najważniejszych elementów podtrzymywania tradycji narodowych. Uczestniczą studenci wyższych uczelni Moskwy i spoza Moskwy. Przychodzą miłośnicy Polski, języka polskiego, kultury, historii. To jest dla nas bardzo ważne, że mamy w Moskwie i poza Moskwą właśnie wielu sympatyków, którzy z wielką sympatią i sercem się ustosunkują. Do Polski. Kursy języka polskiego organizowane są w niemal wszystkich regionach Federacji Rosyjskiej. Dbają o to miejscowe wspólnoty polonijne. Według szacunków obecnie w Rosji co najmniej 300 tysięcy osób przyznaje się do polskich korzeni. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

skin was bare as we lay in the night. We held each other like the last day of our lives. You said, love, give me your love, give me your heart, and I'll give you my soul. You said, love, and I give you my soul. So I told my father and he said, young man, take this girl, take her with both of your hands. So here I stand with you alone. Touch me now and take me home. You said, love, taką ofertę, bierz prysznic kolorową wodą, ale po co? To był pan Pete Murray. No, od dzisiaj wracam do układania mojej listy. Ciekawe, jak to się tam wszystko poukłada, na którym Michael McDonald, na którym Pete Murray. A za chwilę w studiu będziemy mieli gości. Gdy już uspokoi się, gdy poczujesz przy mnie jak w domu, gdy pomyślisz, że już znasz na pamięć każdą z moich cnót, gdy wyciągniesz się swobodnie jak w fotelu wysiedzianym przez sezonów sto, gdy już czujność zaśnie i wzniesiemy toast za różowe dni. Ja znów będę inna, niesłodka jak nie miód, niewygodna jak za ciasny but, niepiękna i niesilna. I dopiero zbudzę się, gdy spadnę z wysokiego C. Niesłodka jak nie miód, niewygodna jak za ciasny but, niepiękna i niesilna. I dopiero zbudzę się, gdy spadnę z wysokiego C. Gdy już powiesz, że masz dość, że nie umiesz dłużej tak już trwać, gdy na cztery spusty zamkniesz dobre słowa i wyrzucisz klucz, gdy przypomnisz sobie, jak to było, nim zatrułam całą skrzynię tych francuskich win, ja znów utkam grubą sieć w miękkim splocie, uwiję dla nas dom. Jak pluszowy koc, piękna i niewinna. woła mnie ta, co czeka cicho na dnie. Lubię tak mówić, młoda, zdolna, do tej pory zupełnie nieznana. Ida w naszym studiu, witaj. Dzień dobry. Piosenka zatytułowana Będę inna jest w zestawie do głosowania na listę. Polecam Państwu, polskieradio.pl/trójka. Współautorem muzyki jest Maciej Muraszko. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. No miło Państwa gościć. Ido, najpierw, też bardzo miło. Najpierw powiedz, skąd ty się wzięłaś? A z Poznania się wzięłam. Aha. Z Poznania się wzięłam, w sumie to na początku ze Słupcy, tam się urodziłam, później mieszkałam jakiś czas w Gdańsku, teraz mieszkam w Poznaniu od w sumie już 8 lat. Mhm. No a muzyka robię od zawsze, tak jak w zasadzie pewnie każda osoba, która tutaj siada w tym fotelu. Tak mówi. Tak, to każdy prawda. Tak mówi. Ale nie każdy może współpracować z Maciejem. Jak to się stało, że doszło do waszej współpracy? Ja dawno temu wysłuchałem piosenki, którą zaprezentował mi mój kolega w studiu i dał posłuchać. Uważaj, puszczę ci kogoś. Tak. Posłuchałem, ktoś śpiewał pięknie z fortepianem i gitarą po angielsku. Mówię, to jakaś Amerykanka, Brytyjka, kto to na Boga jest? A to dziewczyna ze Słupcy. I wtedy mówię, Grzegorz, musisz mnie z nią poznać koniecznie. No właśnie, ty śpiewasz i po polsku, i po angielsku. Tak. A jak jest łatwiej? Po angielsku, zawsze. Ale to dlatego, że jakoś teksty tak łatwiej wychodzą, czy...? Po pierwsze dlatego, że ja się wychowałam w sumie na anglojęzycznych artystach, na Jacksonie, na Madonie, na Philu Collinsie. I jakoś tak naturalnie mi to przychodziło, to śpiewanie po angielsku. Po drugie, jestem tłumaczem z zawodu. Aha, okej. I troszkę łatwiej mi się za tym angielskim schować, nie będę ukrywać. Bo jednak piosenki są osobiste, a no, po polsku, no... Wiadomo, bardziej wprost. No właśnie, ta płyta się pojawiła na rynku wczoraj, tak? Tak. Czy, a, wczoraj. Mm-hmm. No to właśnie, polecam Państwu, bo są tutaj piosenki i po polsku, i po angielsku, ale my sięgamy po kolejny utwór w języku polskim i to będzie numer jeden, tak? Mówię, oczywiście możesz. Bardzo proszę. Oczywiście możesz wziąć ze stołu to i tamto. Proszę, z szuflady u dołu, z kieszeni, z głowy, spod tynku i z szarego zapaznokci. Lecz kto by chciał tyle chłodnego? Możesz wziąć ze stołu z komody i z głowy wszystko, wszystko z lodu, nim wejdziesz, tak jak byłeś ze mną. Oczywiście możesz wziąć ze stołu to i tamto, proszę. Szuflady u dołu, weź też to niebieskie i z pomiędzy bajek weź jeszcze powietrze i przestrzeń. Oczywiście możesz wziąć ze Bez powodu. jest naszym gościem. Maciej Muraszko jest naszym gościem. Ta nowa płyta pod tytułem Prosta Historia ukazała się wczoraj. I co dalej, powiedz? I co dalej? Chcielibyśmy grać koncerty. Mhm. A co z tego wyjdzie, zobaczymy. Tak się mówi, że taka pierwsza płyta to jest coś ważnego. Tak jakby, nie wiem, jakby ci się urodziło dziecko, prawda? Tak, śmieję się, że takie plastikowe, ale dziecko. Jednak. Tak, tak. Tym bardziej, że płyta powstawała bardzo długo, bo jakieś 8 lat w sumie. To też trochę dlatego, że Maciej był wiecznie zajęty współpracą z innymi artystami i troszkę musiałam odczekać w kolejce, ale wykorzystałam ten czas na naukę produkcji, aranżacji i dzięki temu też ta płyta brzmi tak, jak brzmi. Takie, tak jak chciałam. Takie mocno przenoszone. Mocno przenoszone, ale chyba zdrowe. No właśnie, Maciej pracuje między innymi ze Stanisławą. To pewnie pojawi się 2 grudnia, bo wiem, że pani Stasia się zapowiada tutaj z wizytą, z płytą świąteczną. Z przyjemnością. Bo to będzie reedycja albumu z dodatkowymi piosenkami. Tak, świątecznego. Świątecznego. Okay. A powiedz, masz jakieś plany najbliższe tej współpracy z jakimiś artystami? Na razie chcemy, znaczy z Idą pomyślimy o koncertach. Ze Stasią myślimy o następnej płycie, którą premiera jest tak zamyślona na maj przyszłego roku. Mam jeszcze swoich prywatnych parę pomysłów, które dostałem propozycje typu nagranie poematu symfonicznego, który skomponowałem z okazji iluślecia Andrychowa. No i jeszcze mam jedną rzecz, którą chcę zrobić, ale na razie o niej nie chcę głośno mówić, bo... Okay. Bo nie wiem, czy wypali, a jak wypali, to będzie fajnie. Będziemy czekali. Na razie jest prosta historia Idy. Gdyby jej tu nie było i zapytałbym cię, jaka jest na koncertach? Widziałeś? Zadziwiająco żywiołowa. Aha. Zawsze powtarzała, że jest wycofana. Aha. I chyba zaczynam sądzić, że mnie okłamała. Po prostu. No ale macie jakieś plany koncertowe już takie bardzo sprecyzowane? Coś się zdarzy wkrótce? Czy to są na razie daleko? Nie, to jest dalekie, bo myśmy skupili się na tej płycie. Rynek jest nieprzewidywalny tak naprawdę. Jest. Nie wiadomo, czy będzie się to podobało, czy nie. Chcielibyśmy bardzo, żeby się to podobało. I sądzę, że jeżeli się będzie podobało, to coś tam się pojawi. Natomiast nie nastawiamy się na to zbytnio, bo po co się rozczarowywać potem, prawda? No właśnie tu rozmawialiśmy w międzyczasie, że Michael McDonald wydał świetny album, kompletnie nie poszedł. Nie sprzedał się, a tak świetna płyta. No cóż, trzymam kciuki w takim razie za twoją prostą historię. Nie dziękuję, żeby nie zapeszyć. No dobrze, i żeby to się jakoś poukładało. A jak będziesz miała informacje na temat koncertów, to znów się pewnie spotkamy. Oczywiście, bardzo chętnie. Ida, Maciej Muraszko, dziękuję bardzo. Dziękujemy. Prosta historia. No właśnie, to będzie ta piosenka tytułowa teraz. brzmi znów. A gdy stajesz w drzwiach, słońca biją dwa. Zostań. Nocy jeszcze nie kres. Już nie tylko czuję. Teraz także chcę. Historia, polecamy. A, mamy płyty dla słuchaczy. Ola przy telefonie, 2 2 7 3, to tak przy okazji. 27 po 12. If anybody goes for coffee with you, give me a piece of the pie, little piece of the pie. And then we gotta try to harvest. Somebody's gonna have to till. And what about a little shelter? What about a big house on the hill? And who's gonna tend the garden if the rainfall gets too far? Spend as much as they can on baby Jesus at the mall. Well, some of us need to gather, and others gonna have to kill. With everybody so preoccupied, who's gonna pay the bills? Ourselves a surplus. Let's put it away for a while. We'll bring it back if we get hungry or just fashionably out of style. Now who's gonna try to fix this? Won't somebody please stop the car? Now who's gonna give me some good news and who's gonna take it too far? I'm gonna take it too far. A to jest nowa płyta Jacka Johnsona, All the Light Above It Too. I ciągle pamiętam, jak kiedyś byłem w Nowej Zelandii i wszedłem do sklepu z płytami i na pierwszym miejscu był Jack Johnson. Nie znałem chłopiny wcześniej i pomyślałem, że to jest artysta z Nowej Zelandii. Takie głupie wspomnienia. Ale ta nowa płyta, polecam. Utwór zatytułowany Gather na dobry początek. No i teraz myślę, że to będzie taka ładna niespodzianka. Proszę posłuchać. Kurczę, blada, ona jest coraz lepsza. Celia Nergor, nowa płyta For You A Thousand Times. Słucham jej od kilku dni, nie mogę się uwolnić, a ta piosenka Breathe na pewno będzie dzisiaj jedną z nowości na mojej prywatnej liście przebojów. To mi przypomina Szczecin, to mi przypomina koncerty, to mi przypomina datę 9 kwietnia 2018 roku. Kto jeszcze pamięta koncert Carrie Bremnes? Dagen här, det nu han ska res. Han står i kakeuniform och nysvejs. Folk trillar koffertar, men han har gevär. Det är min son som står där. Han har fått inkallning och han vill vara med. De ser de trengs soldater for å få fred. Det blå blikket, skjortefargen er sann. Det er min sønn som mann. Gud, jeg ber om at de vet hva de gjør. Det er de som er. Og hjertet mitt er amatør. Han ser på klokka, og jeg kjenner et sting. Så legger han ned noen siste viktige ting. Der i den store kassen, proff militær. Det min sønn som står der. Gud, jeg ber om at de vet hva de gjør. Det de som er profesjonell. Jeg skal ikke gråte, skal ikke spille svak. Men ikke si at dette er ikke min sak. Han er den eneste, han er den jeg har. Han er ung, han er sterk, men han er ikke usårbar. Tar omkring meg og bestiller et smil. Så full av tillit og så blått av fortvil. Det er noe som søker meg og noe som bærer. Det er min sønn som står der. Gud, jeg ber om at de vet hva de gjør. Det er de som er profesjonell. Og hjertet mitt er amatør. Michał napisał, to był jeden z najbardziej magicznych koncertów, na jakich byliśmy. Panie Michale, ja też tak uważam. Nie wiem, może było coś takiego magicznego i w tym miejscu, i w tym dniu, i w temperaturze, i Carrie była w znakomitej kondycji, Carrie Bremnes w Szczecinie. A czy powtórzymy sytuację 9 kwietnia 2018 roku. Jak już mówiłem, Gino Fanelli. W tej sprawie zapraszamy do poniedziałkowej audycji do południa. 18 do godziny 13. Dani Harrison z tej nowej płyty. And Wygląda na to, że Danny Harrison, tak jak tata George, zafascynowany muzyką hinduską, never know. Na razie tylko ta piosenka. Z delikatesów jeszcze Stacey Kent. Drifts across the garden like the scent of some forgotten melody. This melody belongs to you, belongs to me, belongs to no one. See the way the crimson petals scatter when the wind blows. Ah, the secret sigh of love that suddenly the heart knows. Hopping through the misty raindrops, he's come to tell us it is spring. Look at the double rainbow. The rain is silver in the sunlight. A fleeting fox is in the garden. Rain, sweet love and mother rain, that soaks the earth, that swells the streams, that clears the sky and brings the blue. All in flower, the little brook of clever waters flows into a vast river. Ah, you belong to no one. Ah, you belong to no właśnie, 30 listopada Stacey Kent wystąpi w Gorzowie Wielkopolskim. Taka wiadomość. Stacey i jej nowa płyta The Orchestral Sessions I Know, I Dream. Polecam 12 cudownych utworów. Będę po tę płytę sięgał. W ostatnim słowie jeszcze pozdrowienia dla tych, co w busie na trasie koncertowej zespołu Cree w Irlandii. Za 8 minut godzina 13.